السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 26 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 122 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کچھ کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. پچھلے ویک کے بھی اور اس سے پچھلے ویک میں بھی ایک دو ایشوز تھے, میں انہیں ڈسکس کر لوں. ان میں تین کریٹیکل ایشوز ہیں جن کو میں انشاءاللہ کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کروں گا. نمبر ون, جو لاہور ڈیفنس کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان اوباش قسم کا امیر فیملی کا پلا ہوا, اس نے 6 لوگوں کو قتل کیا گاڑی کی ٹکر مار کے جان بوجھ کے. نمبر ٹو, پچھلے ویک کے اندر آرمی چیف نے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس کے کیا احوال ہیں جو پاکستان سے متعلق ہیں یا ہمارے اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہیں, ان کو ڈسکس کرنا, وہ میں ڈسکس کروں گا. اور نمبر تھری, اس ویک کے اندر یہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کے خلاف جو ایک بے حیائی پہ مبنی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے, انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ورڈکٹ دوں گا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا اسلام کی روح سے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ایک 17 سال کا نوجوان لاہور ڈیفنس میں, جو فیمیلز کو چھیڑنے کے اعتبار سے بھی ملوث تھا. مختلف چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے جب پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جب تک کہ اچھی تربیت نہ ہو. تو اس کی کوئی تلخ کلامی ہوئی کسی کے ساتھ, پھر وہ اس کو گاڑی میں چیز کرتا رہا, اور جیسے ہی وہ گاڑی ایسی جگہ پہ آئی اس نے دوسری طرف سے لا کے آلموسٹ کوئی 110 تو یہ کلیم کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ 150 تک سپیڈ تھی, وہ جا کے اس میں ٹکرا دی اس نے گاڑی, جس کی وجہ سے 6 لوگ ایک ہی فیملی کے موقع پر شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور یہ جو تکلیف انہوں نے کاٹی ہے اس کے عوض ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر دے, اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. تو شروع میں تو اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا. بہرحال الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اس نے سب کچھ کیا اور 6 لوگوں کی جان لے لی. ایک ہی خاندان کے وہ سارے لوگ تھے. اس بیچارے کی تو فیملی ختم ہو گئی, اس کی بیوی اس میں شہید ہو گئی, اس کا داماد بھی, اس کا بیٹا بھی, اور اس کی بہو بھی, اور چھوٹی اس کی پوتی یا نواسی وہ بھی ساتھ شہید ہوئی. تو اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہوا ہے پنجاب کے اندر. تو جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ ماشاءاللہ پہلے ہی کافی ایفیشنٹ تھے, اور یہ ایک موقع ان کو ملا, اس کی وجہ سے انہوں نے پھر سختی کی کہ جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے وہ لائسنس بنوائیں, اور جو یہ چھوٹے بچے اس قسم کے موٹر بائک لے کر ویلنگ کرتے پھر رہے ہیں یا کار کے اندر ریسے لگاتے پھر رہے ہیں, ان سب کے چلان کیے گئے. اس میں کچھ ایشو ہے جو ہم ان کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیں گے اسی اپنی گزارشات کے اندر, چیف جسٹس کے سامنے خصوصاً. آج کل جو نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی عدم تربیت کی وجہ سے, غلط تربیت تو کوئی نہیں کرتا لیکن تربیت نہ کرنا بھی ایک طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کہ وہ اپنی جان کو تو جوکھوں میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی لائف بھی ونریبل کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ کو نوجوان 14 اگست کے موقع کے اوپر آگے پیچھے بھی ویلنگ کرتے نظر آئیں گے، اور پھر موٹر بائک کے اوپر وہ لیٹ جاتے ہیں، چلو تم نے خود آرام موت مرنا ہے مر جاؤ، لیکن جس طریقے سے تم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے کوئی بچارہ اپنی فیملی کے ساتھ موٹر بائک پہ سفر کر رہا ہے، دو بچے اس نے ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور ذرا سا یہ بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو جا کے اس کو ٹھوک دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگی چھیننے کا تو تمہیں اختیار نہیں تھا۔ تو ماں باپ کو بڑی کڑی نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد کے اوپر کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ کئی جو ہیں وہ اسکول کالجز کے اندر، خصوصاً کیپیٹل سٹی ہمارے اسلام آباد کے اندر، تو لوگ مختلف قسم کی منشیات کے معاملات کے اندر بھی انوالو ہو چکے ہیں۔ کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی چرس، کوئی ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے، وہ پھر بہت بعد میں جب بات کھلتی ہے پھر وہ علاج والی ڈومین سے بھی باہر جا چکے ہوتے ہیں، اور علاج کرانے کی کوشش بھی لوگ نہیں کرتے، لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے، اور یہ خصوصاً ایسا نشہ ہے کہ جو یعنی ایک فیشن کے طور پر اب لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح کسی زمانے میں ہونٹوں کو سر کرنے کے لیے لوگ پان کا استعمال کرتے تھے، سگریٹ پیا کرتے تھے، تو اب یہ ایک ماڈرن قسم کا نشہ ہے۔ اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں فضول خرچی تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس اعتبار سے بھی یہ انتہائی ڈینجرس چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اس قسم کے جتنے نشے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھے، ان کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنا پاکٹ منی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کہیں وہ چوری کر کے تو ماں کے پرس میں سے پیسے نکال کے استعمال تو نہیں کر رہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک دن میں تربیت نہیں ہوتی، بچپن ہی سے اس طرح کی جو سوشل ایتھکس ہیں، اخلاقیات، یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنا پرس چھپا کے رکھیں، گھر میں آپ کتنا چھپا کے رکھ سکتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ بچپن سے ایسی کریں کہ پرس سامنے بھی پڑا ہو تو وہ اتنے پیسے اٹھائیں جتنی پاکٹ منی ہے ان کی۔ بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑے سے سمجھدار ہوں بچے تو مہینے کی ان کی پاکٹ منی فکس کرتے ہیں، انہیں یہ پتا چلے کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر کس طریقے سے گزارا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پیٹرول کا بھی خرچہ ان کو اتنے ہی دیں کہ وہ کالج سے گھر تک یا یونیورسٹی سے گھر تک آ سکیں، اور ادھر ادھر جو آوارہ گردی ہے وہ اوائڈ کریں۔ ہاں کبھی کبھار کوئی کسی کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کوئی دوست مل کے کوئی پکنک پارٹی کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ بعض آرتھوڈاکس قسم کے جو ماں باپ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بھی قدغن لگاتے ہیں، تو وہ بھی بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ لیکن بہرحال خصوصاً جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہے ان کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایکسیسو پیسہ تو نہیں دے رہے کہ وہ پیسہ وہ غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا جو یہ 17 سالہ نوجوان نے جو حرکت کی ہے، ماں باپ بھی ذلیل ہو گئے، اور اس کے ماں باپ تو ذلیل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو لاکھوں ماں باپ پورے پنجاب کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب تو سختی کر دی گورنمنٹ نے، اور سختی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ چھوٹے بچے جو آلریڈی موٹر بائکس میں سفر کر رہے تھے، بچارے جو شریف بچے بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، اور بعض گھروں کی جینون یہ مجبوری ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی میل بڑا ممبر نہیں ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بڑی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے یا کبھی اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اسکول، کالج، ہاسپٹل موٹر بائک چلا لیتے ہیں۔ اب یہ شریف بچے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمریں تو ان کی بھی ابھی اتنی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بھی چالان ہو رہے ہیں، اور چالان تک جرمانے تک بات رہتی پھر بھی ٹھیک تھی، ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے۔ اچھا یہ جو پنجاب پولیس کر رہی ہے یا ٹریفک پولیس، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، انہوں نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون کے اندر اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے ہاتھوں میں ایسا قانون پکڑائیں کہ جس کے مطابق وہ معاملات کو لے کے چل سکیں۔ اب آئی جی پنجاب سے میں اخلاقاً تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں لیکن قانوناً کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں میرے خیال چیف جسٹس صاحب کا کام ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماشاءاللہ اپرائٹ جج ہیں، دلیر جج ہیں، ان کا کام ہے کہ اس میں کوئی وقتی طور پہ کوئی آرڈر ایسا نکال دیں جب تک ہماری یہ نیکسٹ پارلیمنٹ سامنے نہیں آتی الیکشنز کے بعد، اور پھر پارلیمنٹ کو بھی ڈائریکشن دیں کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ الگ ہوں ان لوگوں سے کہ جو ویلنگ کر کے یا اوور سپیڈنگ کر کے لوگوں کی لائف کو ونریبل بنا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ نے یہاں دیکھے ہیں کوئی 60-60 سال کے بوڑھے بھی ویلنگ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے ایک لفظ وہ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا۔ تو ویلنگ تو یعنی اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تربیت کے ساتھ ہے اور انسان کی سوچ کے ساتھ ہے۔ وہ سوچ 60 سال کے کسی بابے کی بھی 15 سال والے لڑکے کی ہو سکتی ہے، اور کوئی 15 سال کا بچہ جو ہے وہ 60 سال کے بابے جیسا میچور بھی ہو سکتا ہے حالات و واقعات کی وجہ سے۔ تو یہ اس چیز کو تو میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جی 18 سال میں جا کے لائسنس بننا چاہیے۔ بالکل میں تو اس قانون کو ہی شرعی طور پر بھی درست نہیں سمجھتا، اخلاقاً بھی درست نہیں سمجھتا، اور اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں سائنٹیفکلی اور سٹیٹسٹکس اکٹھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عموماً آج کے اس ماڈرن دور کے اندر 14 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے موٹر بائک چلا سکتا ہے اگر اس کی ٹریننگ صحیح کی جائے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں جو پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے، اجازت نامہ، وہ آلموسٹ 16 سال کی عمر میں موٹر بائک چلانے کا وہ دے دیتے ہیں۔ لائسنس جا کے 17-18 سال کی عمر میں بنتا ہے لیکن موٹر بائک بچہ چلا سکتا ہے، اور یو ایس اے میں یہ آلموسٹ 15.5 سال کی عمر میں وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ ہم ابھی تک 18 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 17-18 سال کی عمر ہے، لیکن تھوڑا یعنی اب اس سلسلے سے باہر نکلیں، ہم جیسے غریب ملک جہاں پہ لوگ ویگنوں کے کرائے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہاں پہ اگر دو بھائی یا بہن بھائی موٹر بائک پہ چلے جاتے ہیں، وہ بچارے 5-6 ہزار روپیہ مہینے کا بچا لیتے ہیں اپنی فیملی کا، اور بچارے وہ شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اب وہ گاڑیاں لگوائیں، وہ گاڑیاں کیسے لگوائیں۔ میں نے تو اب اسکولس کے باہر بعض فیمیلس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی پورے حجاب کے اندر موٹر بائک چلا کے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ گاڑیاں تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور میں اس میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو تربیت دے سکتے ہیں موٹر بائک چلانے کی یا کار کی ڈرائیونگ کی، ان کو دینی چاہیے۔ یہ ایک فن ہے جو ضروری فن ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رہا شرعی مسئلہ، تو شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، نوجوانوں کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کن کو جہاد میں ہم نے شامل کرنا ہے، کون سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کون سے بڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں اور چھوٹوں کو یہیں چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے جانے سے منع فرما دیا، اور پھر جب غزوہ خندق کا موقع آیا اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ کتنی؟ 15 سال۔ اور یہ 15 سال ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، سولر ایئرز کے اعتبار سے 14.5 سال جو ہمارا چل رہا ہے۔ 14.5 سال کی عمر میں سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عمر کو جب نبی الاسلام کے سامنے خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوگا اور وہ اپنے سارے معاملات کو آگے لے کے چلے گا، چاہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہوں چاہے باقی معاملات ہوں۔ ظاہر جہاد اور قتال کے لیے جا سکتا ہے تو موٹر بائک بھی ڈرائیو کر سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بینچ مارک ہے 14.5 سال کی عمر۔ میرا خیال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 14.5 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکے کا لائسنس بن جانا چاہیے موٹر بائک کا، ٹیسٹ لیں، ٹریننگ دیں، ہیلمٹ کی اہمیت بھی ان کو بتائیں، سب کچھ بتائیں، لیکن یہ 18 سال کی عمر تک، 18 سال کی عمر بہت زیادہ عمر ہے. آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے 18 سال کی عمر میں بنائیں، آپ کی مرضی. ووٹ والا معاملہ کرنا ہے وہ تو 40 سال کے بابوں کو بھی ڈیموکریسی ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی، ہمارے 70 سال کے بابوں کو بھی جب نکالے جانے کے بعد ڈیموکریسی سمجھ آ رہی ہے. وہ تو میرے اعتبار سے تو وہ 70 سال کے بابے بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے جنہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کا ہی نہیں پتا. جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سیم پیج ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے اعتبار سے تو ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں، تو باقی چھوڑ دیں، لیکن چلیں دنیاوی نارمز کے اندر ٹھیک ہے آپ 18 سال عمر رکھ لیں. لیکن یار یہ جو عمر ہے موٹر بائک چلانے والی، یہ 18 سال تو مطلب میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں موٹر بائک کی ٹریننگ دے دی اور وہ مجھ سے اچھی موٹر بائک چلا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو ساری یہ جو ٹریفک کے قوانین اور یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے سائیکل تو بچے چلانے شروع کر دیتے ہیں، بس سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ شفٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کسی گراؤنڈ میں لے جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کریں. تو میں تو چلیں افورڈ کر بھی لوں گا، لیکن زیادہ تر آبادی تو ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھیجے. ان سے موٹر بائک چھیننا یعنی ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم نہیں کریں گے، وہ تو بےچارے پابند ہیں اس قانون کے جو بنایا گیا. اب قانون میں اس اعتبار سے ہمیں ایک اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے، خصوصاً ہمارے جب نمائندے اگلے الیکشنز میں جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. پاکستان جیسا غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں آپ کہیں جی 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی موٹر بائک چلا نہیں سکتا، کوئی کار چلا نہیں سکتا. لوگوں کے جینون پرابلم ہے اور زیادہ تر لوگوں کے. اچھا اب یہ جو ایف آئی آر کٹ رہی ہیں اس میں میں آئی جی صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ایف آئی آر والا معاملہ ختم کریں. چلے وقتی طور پہ آپ نے کچھ کرنا ہے کوئی جرمانہ کر لیں، لیکن ایف آئی آر کاٹ کے آپ اس بندے کی پوری لائف کو ایک اس اعتبار سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے اور کوئی نہیں ہے، یہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ اب سرکاری ملازمت تو کوئی نہیں کر سکتا. باہر کے ملکوں میں جانا بھی ایسے لوگوں کے لیے، انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کرائم کس لیول کا تھا. ادھر تو ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی بہت بڑا کرائم ہے. تو یہ جو ایف آئی آر والا سلسلہ ہے نا، اس کو ریورس کریں. جن کی کاٹی جا چکی ہیں وہ اگر جوڈیشری میں جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے ایٹ لیسٹ ان ایف آئی آر کو ختم کروا کے ٹھیک ہے جرمانے ان کے اوپر ڈالیں اور کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ان کے بننے چاہیے. ابھی تو ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو لائسنس بنانے والا دفتر ہے اس کے باہر تو اس قدر جھمگٹا لگا ہے جیسے وہاں پہ کوئی مفت بریانی بانٹ رہا ہے. کیونکہ جو لوگ واقعی جنرلی جن کے لائسنس بننے چاہیے تھے، لوگ 10-10 سال سے موٹر بائک چلا رہے ہیں ان کے لائسنس نہیں بنے ہوئے، اب وہ بھی بنا رہے ہیں. چلے یہ تو اس میں سے ایک پازیٹو چیز نکلی ہے کہ سارے لوگ بنائیں، لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے اس میں یہ میری ریزرویشن تھی تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دوں. اب وہ اس بچے کی طرف آئیں جو 17 سال کا لڑکا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ پیسے والی اسامی ہے اور لوگ پیچھے سے زور بھی لگا رہے ہیں کسی طریقے سے جیونائل والا معاملہ ہو جائے، یعنی کہ چھوٹی عمر کا یہ بچہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. 17 سال کا لڑکا وہ ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے، نہ وہ کوئی پاگل ہے. اس کے اوپر وہ حدیث بھی فٹ نہیں ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر پوری سند ہے اس کی، مولا علی کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کانٹیکسٹ میں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون شخص کے اوپر جب حد جاری کی تو سیدنا علی نے سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک مجنون جو پاگل شخص ہے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا وہ شخص جو کہ ابھی نابالغ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لے لیا. یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مولا علی ہی نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ کے اندر. تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے. لیکن یہ بچہ تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، یہ نابالغ کوئی نہیں تھا. بالغ ہونے کی عمر تو میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے بتا دی ہے کتنی ہے، 14.5 سال. اور یہ ہر اعتبار سے بالغ، اس سے پہلے بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں 13 سال کی عمر میں. جیسے ہی علامات بلوغت میں سے کوئی چیز پائی گئی، غیر ضروری بالوں کا اگنا، یا نائٹ فال ہونا یا بچیوں کو مینسز آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بالغ ہونے کی نشاندہی ہے. البتہ ایکٹیولی جو بالغ ہونے والا معاملہ ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جا سکے یا وہ ڈرائیونگ کے لیے آ سکے، تو وہ اصل وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن عمر والی، کہ انہیں جب احد کے موقع پر پیش کیا گیا تو نبی الاسلام نے جہاد کی اجازت نہیں دی، اور جب خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میری عمر 15 سال تھی، اور امام بخاری امام مسلم نے اس کے نیچے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا فتویٰ نقل کیا کہ بس یہ بینچ مارک ہے اب نوجوان لڑکوں کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ بچہ بالغ ہے، بالکل اس اعتبار سے چھوٹ نہیں سکتا وہ. اسی لیے آئی جی صاحب نے اسپیشلی اس کیس کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے خود اس میں ایڈ کروائی ہے دفعہ 302 کی، یعنی قتل والی. پہلے تو ایک جنرل انہوں نے ایکسیڈنٹ والا معاملہ کیا ہوا تھا، اور دفعات بھی سخت اس میں ڈلوائی ہیں تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے. اب پولیس نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب جوڈیشری کا کام ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایگزامپل بنائے تاکہ باقی لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو سکیں، ورنہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہیں غریبوں کا استحصال اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. غریبوں کا کیا، امیروں کا بھی کریں گے، یہ ایک دوسرے کو بھی ماریں گے. یہ اس طریقے سے اگر سارے معاملات کرنے کے بعد کوئی شخص شواہد ناکافی ہونے کی بنا پر چھوٹ جائے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر بھی وہ ساری ریکارڈنگ آ چکی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے پوری سیدھ لے کے آ کے اسے ٹھوکا ہے، وہ وہاں پہ اس کو ٹھوکنا بنتا ہی نہیں تھا. یعنی ایکسیڈنٹ تو چلے کوئی ہیڈ آن کلوئین ہو جائے تو بندہ کہتا ہے سامنے سے آ رہا تھا، یہ تو بالکل 90 ڈگری آ کے وہ بےچارے اس طرح جا رہے ہیں سائڈ سے آ کے اس طریقے سے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. تو ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے کہ اس خبر کو زندہ رکھے، ابھی تک تو زندہ رکھا ہے، کچھ دنوں بعد پھر آ جاتا ہے کہ اب جوڈیشل ہو گیا، اب یہ ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی، باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے گی، ورنہ یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. باقی اس حوالے سے جتنی میں نے گزارشات رکھنی تھی وہ رکھ دی. اب آ جائیں اس دوسرے کریٹیکل ایشو کی طرف، وہ ہے ہمارے جو آرمی چیف نے آلموسٹ 2 ویک پہلے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی جی ایچ کیو میں، جس میں انہیں ایک بڑا اچھا سا ناشتہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہ اس ہال میں لے گئے جہاں پہ آرمی چیف نے ان سے کریٹیکل گفتگو کرنی تھی. میں سمجھ رہا تھا کوئی مذہبی جو منافرت اور اسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً مذہب کی بنیاد کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگاتی ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو بہت تھوڑا وہاں پہ ٹچ کیا گیا. 95% جو وہ میٹنگ ہوئی وہ ہوئی طالبان کے ایشو سے متعلق، جو افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اچھا، اب میرے پاس سورس ظاہر ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ کرنا نہیں تھا، ایک دفعہ رابطہ کر لیا تو وہ آندہ خود پھر مجھے خبریں دیں گے، تو یہ کام تو میں نے نہیں کرنا. یہ کام عمران خان صاحب کو مبارک ہو، نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، ہمیں معاف رکھیں. تو میں تو جو وہاں پہ ریل ٹائم علماء موجود تھے میں نے ان کو کال کی، مختلف علماء سے میں نے گفتگو کی، ان میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے مکمل نوٹس بنائے ہوئے تھے. آلموسٹ 57 منٹ میری 1 گھنٹہ فون پہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے جو جو میں پوائنٹ ان سے پوچھتا گیا کہ کیا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی یہ ہوئی، تو انہوں نے بتایا نہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی. تو وہ میں نے جو مجھے زبانی یاد ہے میں وہ چیزیں جو کریٹیکل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا. برل اس میٹنگ میں جو ایک چیز بعد میں سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ بلٹ پروف اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے تو علماء سے خطاب کر رہے تھے، وہ بلٹ پروف نہیں تھی، کوئی اسکرین سامنے ان کے، وہ چونکہ پیچھے پالش ہوئی بھی تھی تو وہ عکس اس لیے پیچھے پڑ رہا تھا لائٹوں کا کہ وہ پیچھے ساری پلین جگہ ہے. خیر وہ جن لوگوں نے یہ ساری ایک معاملات کو چلایا تھا، یعنی ہمارے جو بےچارے پی ٹی آئی کے چند نوجوان ہیں، تو پی ٹی آئی کے ہی یوٹیوبرز نے نفی کر دی کہ نہیں یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور کیا جی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ کوئی گل کرنے لی کرو ٹھیک ہے، تو آڈے کول F-16 بھی پورا کوئی نہیں تے اونا کول ہے F-35، 16 × 32 = 335 این جڑدا جہاز رن وے تے بھی نہیں نسدا، ایسے وہ بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا ہے وہ. تو اسرائیل نے ہم سے لینا ہے, اللہ سے ڈر جائیں یار, کو بات کرنے والی کریں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی بزرگ بابوں کا ماننے والا قرآن و سنت کا حوالہ پیش کرتے, ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ بھائی. تو اسرائیل نے ہم سے اسلحہ لینا ہے بھائی, جو دنیا کو اسلحہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا جیسا ڈیولپڈ ملک ان سے اسلحہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کو ہمارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے, وہ بہت آگے ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سائٹس کے اوپر, انڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے کو گود میں لیا اور اس طریقے سے پھر یہاں تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں کچھ ظاہرن اور کچھ باطنن اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں, اور کوئی بھی بات ان کو ملتی ہے نا تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ دو باتیں اس حوالے سے بالکل غلط تھی, میں نے وہ کلیئر کر دی. باقی وہاں پہ 95% ڈسکشن ہوئی اس ٹاپک پہ جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہمدردیاں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اکانومی کی, اس کی وجہ سے اس طرح کا ڈیسیژن گورنمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے. ورنہ تو ہماری تو کبھی خواہش نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم مسلمان ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. کاش ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ ہم انہیں سپورٹ کر سکیں, اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, مواخات کے اندر باندھ دیا تھا, ہم بھی برما کے مسلمانوں کو اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو باقی جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں سپورٹ کر سکتے, کاش ایسا ہوتا. اب یہ مسئلہ زیادہ اس لیے گرم ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود تھا تو مشرف صاحب نے جو غلط ڈیسیژن کر کے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا, اس کی وجہ سے افغان عوام خائدر رہتی ہو یا وہاں رہتی ہو وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے, پاکستانیوں سے نہیں, پاکستان کی پالیسیز سے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے. اور اس کی پھر ایگزیجریشن یہ ہوئی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی اور انہوں نے پاکستانی فوج کو شہید کرنا شروع کر دیا, عوام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے, جس کے اگینسٹ پھر ضرب عزب اور رد الفساد اور یہ سارے آپ کو پتا ہے آپریشنز ہوئے. جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا 15 اگست 2021 کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی, تو پاکستان یہ امید کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کنٹرول کرے گی, ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اب وہ کاروائیاں چھوڑ دیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے بھی کئی دہشت گرد ایسے تھے جو امریکہ کی جیلوں میں تھے. افغانستان کو جب آزادی ملی امریکہ سے تو ان جیلوں سے وہ لوگ بھی چھوٹ گئے. اب پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں, انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا. پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو انہیں لگام دے کے رکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کتنے زیادہ ہو گئے بلوچستان کے اندر, ناردرن ایریاز کے اندر. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہوا میاں والی میں, جس کی ساری تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی اور میں بھی بتا کے آپ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا, اس کے بعد پھر پاکستانی فوج جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حوالے سے کلیئر سٹانس لیں گے. حالانکہ ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں افغان امور کے جو ماہر ترین صحافی ہیں نا پاکستان میں, بلکہ میں کہتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں, وہ سلیم صافی صاحب ہیں. آپ پچھلے 10 سال کے ان کے جتنی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھیں, وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کیونکہ ٹی ٹی پی تو بنی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ کیوں آیا اور پاکستانی فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ وہ افغان طالبان کی سپورٹ میں پاکستان سے لڑ رہے تھے. باقی ان کا جو غلو ہے وہ اپنی جگہ, وہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں ہی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز, خواہ وہ طالبان میں ہوں خواہ وہ باقی جماعتوں میں ہوں, مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں, میں تو اس طرح کی کسی بھی اسٹرگل کو جائز نہیں سمجھتا. میں اس دور میں بھی جائز نہیں سمجھتا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود میں لے کے جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں اور کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا. میں تو اسے بھی فراڈ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوگا. اور میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ میں زبانی کلامی باتیں کر رہا ہوں. یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتی, 2012-13 کی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن برل ان کو سمجھ لیٹ آئی. اب جب یہ آئی ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اب ہم ان کو اپنے طریقے سے جواب دیں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی جو طالبان ہے افغانستان والے, انہوں نے کہا جی آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں, چٹا جواب دے دیا. ان کا اچھا پھر ہم دیکھیں گے نا, تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں آپ کے, ہم ان کو واپس کریں گے. ظاہر ہے یہ جینون رائٹ تھا پاکستان کا. اب اس میں آلموسٹ 2,25,000 کے قریب ایسے افغانی بھی ہیں جن کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے شناختی کارڈ سے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی سارے کینسل ہو گئے, اب ظاہر وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے. اسی وجہ سے افغانیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نفرت آئی. لیکن یہ آغاز جو ہے نا وہ ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوا ہے, یعنی تحریک طالبان افغانستان. انہوں نے ٹی ٹی پی کے مسئلے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا, تو اس کے اگینسٹ پھر یہ میاں والی والا جو واقعہ, اس نے تو ایک سمجھ لیں ایک آخری جو ایک کوئی تھوڑا بہت کوئی رشتہ تھا نا ایک دھاگے سے بندھا ہوا, وہ بھی توڑ دیا. اب فوج نے بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر لیا, اور یہ اس میٹنگ کا 95% ایجنڈا تھا جو تمام مقادم فکر کے علماء کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا. اب یہ آپ کو علماء کرام باہر تو یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, باقی لوگ ہوں, ادھر ان کی باتیں سنے اندر کسی کی آواز بھی نہیں چینی والی نکلی کہ کوئی ہم اپنی کو بات کسی طریقے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بائی بھائی ہماری یہ پالیسی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی, ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی ہم کئی بار ان کے ڈسے جا چکے ہیں, اور اکثر علماء تو وہاں پہ نعرے ہی لگاتے رہے, سپاس نامے ہی پڑھتے رہے, اور وہ بدماش قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے علماء بھی وہاں موجود تھے جو باہر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں دلیری کے, اور اندر وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے ہم تو ہے ہی آپ کے بندے ہیں, ہاں اب بھی ہم آپ کے ہی رہیں گے. وہ اپنا وہ یقین دلاتے رہے. اور پھر ہمارے جو ایک مشہور زمانہ ہے طاہر اشرفی صاحب, ہاں وہ جس حکومت میں بھی ہوں اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی, انہوں نے کہا آرمی چیف گورنمنٹ جو ہے نا آپ ہی چلاتے رہے, الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کوئی الیکشن نہیں مانگ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. اسی قسم کے لوگوں نے ضیاء الحق کا دماغ خراب کیا تھا. خیر اس آرمی چیف کی تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے تو یعنی میں نے اس وقت بھی جب پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے, میں نے کہا تھا انشاءاللہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کیوں, اس وقت ملک جس سچویشن میں ہے نا, فوج اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہی کالک اپنے منہ کے اوپر ملے, ہمیں کوئی گالی نہ نکالے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی ظاہر ہے وہ سنبھال بھی نہیں سکتے. جب سنبھال نہیں سکتے تو سامنے کوئی پولیٹیشین بھی چاہیے جو آ کے اسے سنبھالے, اور اگر خدا نہ خواستہ نہ سنبھلے تو اس گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر جائے, تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے افورڈ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا رشیا کے خلاف, اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا, مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی, اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آرمی چیف کو کہیں کہ بھائی آپ سنبھال لیں. تو اس وقت تو یہ آپ بھول جائیں, اب جو بھی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آنی ہے انشاءاللہ, الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. بال وہاں پہ سپاس نامے یہ لوگ پڑھتے رہے جیسے کوئی مطلب آرمی چیف کو امیر المومنین جس طرح ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے نا اس طریقے سے وہ, لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ باتیں سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اب یہ تو نہیں کہنا تھا, تعریف تو کسی کو نہیں بری لگتی, تو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ شٹ اپ کال دیتے. ٹھیک ہے سن لی, باقی کرنا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. بال انہوں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے محراب اور ممبر سے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے, جو لوگ ورک پرمٹ لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے, اسی طریقے سے جو لوگ واقعی جن کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں اور انہیں نیشنلٹی مل چکی ہے ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوگی, جو جعلی شناختی کارڈ والے لوگ ہیں اور جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ہم ان کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیں گے اور ہماری اپنی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بےچارے وہاں جا کے ذلیل و خوار ہی ہوں گے کیونکہ 60% تو وہاں پہ پہاڑ ہیں افغانستان میں, اکانومی ان کی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, زیادہ تر چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیح پھیرنے سے چل رہی ہے, نہیں, چوری کے پیسے کے اوپر اکانومی ان کی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے چوری کا پیسہ آپ جب رکے گا تو ان کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی, کیسے چل سکتا ہے اسمگلنگ کے اوپر. اور یہ سارے معاملات پاکستان کو اپنا لاس ہو رہا ہے, آلموسٹ 7.5 ارب ڈالر ہر سال نقصان ہوتا ہے اس چوری کی اکانومی کی وجہ سے, اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اب اینڈ ہے, اور مجھے نہیں لگتا اب یہ اتنی آسانی سے کوئی یہ پالیسی ریورس ہوگی. یہ میجر ایجنڈا تھا, اور علماء کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. علماء کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا, تو میں نے انہی علماء میں سے کچھ علماء سے جب پوچھا, انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے محراب اور ممبر سے یہ باتیں کریں, اور کسی نے بھی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ جو میجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں وہ تو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں, وہ کب بھی افغانیوں کے بارے میں یہ بات کریں گے؟ وہ خود طالبان کے بینیفیشری ہیں اور طالبان ان کے بینیفیشری ہیں, وہ بھی نہیں بات کریں گے. بریلوی کہنے کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا دیوبندیاں نال, ٹھیک ہے. اور شیعہ تو بےچارے ویسے ہی ضیاء الحق کے سنی شیعہ وار کے ڈسے ہوئے ہیں, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس اعتبار سے کیونکہ وکٹم رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جس میں شیعہ کا قتل عام ہوا ضیاء الحق کے دور کے اندر. اور اہل حدیث تو بچارے ویسے ہی, وہ تو ساڈے تو بھی تھوڑے نے, انہوں نے تو گوبر تھی کوئی نہیں. تو یہ اینڈ ریزلٹ اس کا یہ تھا جی. باقی آخری 5 منٹ تسی دند کاٹ رہے ہو, تہاڈی بھی گل ہوئی ہے اتھے. آخری 5 آپ سمجھ لیں پرسن جو گفتگو تھی نا, وہ سیاسی جماعتیں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, ہاں, جو کی بورڈ واریئرز ہیں, ان کے بارے میں ان کا بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں تو زیادہ تر بےچارے وہ بچے بچونگڑے ہی ہیں نا, ان کی عمریں بھی اتنی نہیں, وہ بےچارے اتنے میچور بھی نہیں ہیں. میں یہ سمجھا رہا تھا جب سے خان صاحب نکلے تھے کہ یار آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے, اگر اس وقت اس احتیاط کو فالو کیا ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فسیلیٹیٹ ضرور ہوا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی جانب سے, لیکن کرنے والے لوگ جو یوز ہوئے ہیں نا وہ نظر آنے والے ہی لوگ ہیں, وہ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے. بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جیو فینسنگ میں بےچارے عام عوام بھی آ گئے ہیں, اور وہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کے کیس بھی لگانے کے لیے کوئی تیار ہو رہا. میں نے تو پولیس کے سینئر آفیسر سے بھی بات کیا, انہوں نے کہا انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ وڈیاں نوں غصہ ہی اتنا ہے, کیا کریے, ٹھنڈا ہو لین دو. چند ایک لوگ چلے کوئی جن کے پاس پیسہ تھا وہ پاکستان کا جو ایک سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئے, زیادہ تر تو بےچارے وکیلوں کی فیس بھی نہیں دے سکتے, بے قصور لوگ ہیں اندر. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور چیف جسٹس سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی, باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو بےچارے معصوم بچے اس میں جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوراً سے پہلے شناخت پریڈ کر کے رہا کریں, جو صرف بےچارے جیو فینسنگ میں آئے تھے. جو کوئی پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہے میں تو ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ماسٹر مائنڈ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں وہ لوگ, تو یار ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. مالی نقصان کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے مشرف نے جتنا مالی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو, تو کیا اب ہم فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ تو اگر وہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا تو درگزر کریں یار, یہ کام نہ کریں کہ فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہونا ہے اور پھر پاکستان کو بھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے معاملے میں نرم رویہ, یہ تو یعنی میرا موقف ہے. ہاں جو یہ بدماش قسم کے ہارڈ لائنر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی, وہ جو عادل راجہ وہ خبیص بھگوڑا, خاموش مجاہدین جھوٹا انسان جس نے میرے بارے میں بھی ٹرینڈ چلایا کہ اس کو آئی ایس آئی والوں نے بھرتی کیا ہے, دیکھ لو لگی بدوا انہوں بھی میری, ایک ایک نو بدوا لگ رہی ہے, اس نو 14 سال دی قید ہو گئی ہے, او نو بارل, وہ اب پاکستان نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا. جھوٹا انسان یعنی وہ جھوٹی خبریں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے نا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, تو میرے بارے میں اس نے کلیم کیا، ٹھیک ہے. دوسرا ہم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، چلے وہ بھائی صاحب کو بھی اب انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے فارغ کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے ڈال دیا، وہ بھی ایڈریس ہو گیا. لیکن جو اصل دو بندے ہیں ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو بےچارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ انہوں نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی ہے، زیادہ زیادہ کوئی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو کوئی مالی نقصان کر لیا ہوگا، لیکن جانی نقصان تو کسی نے نہیں کیا. تو یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. بہرحال اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے 9 مئی کو، اور ظاہر ہے واقعہ بھی بہت بڑا تھا. خان صاحب سے بھی شروع میں تو غلطی ہوئی نا، انہوں نے اڑتا تیر بغل میں لے کے کہا کہ جی مجھے پکڑیں گے پھر، یہ تو ہوگا. بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ نے اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکال دی. بعد میں بے شک آپ کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن وہ شروع میں جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے یہی ہے، تو اس میں کچھ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج پی ٹی آئی کی فوج بنی ہوئی تھی، اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے، ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے، لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے، تو انصاف کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں، ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹونشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا، تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور اگر یہ نا انصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے، خواہ وہ جج ہوں، جرنیل ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر، چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے، وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے، وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے، ہاں انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے, وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے, تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے, اس کے لیے ڈاکٹرین کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا سی, بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے, انہوں نے پولیس کا محکمہ علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں, پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں, ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا, تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں. انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفۂ راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا, اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. وائزین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی الاسلام نے یہی سکھایا, کم تم خیر امت ان اخرجت لناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ وائزین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے, حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, جو حکمرانوں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, جو وائزین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں برا جاننا یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے. اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی بھی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. چلیں اب اسی کو میں غنیمت سمجھتے ہوئے وہ تیسرا کریٹیکل ایشو بھی آخر میں ڈسکس کر لوں, جو پچھلے ایک ویک کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو معاملات چل رہے ہیں, میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ ان کا ذاتی کردار کیسا ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اس ذاتی کردار کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی اسی طرح کا ہوگا, یہ ٹاپک ہی الگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا درس دے رہے ہیں. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے, اس میں وہ سورہ النور کی آیت بڑی کریٹیکل ہے, ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بھی بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کسی قسم کی بے حیائی ہو. یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ ہے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا مجھے پتا ہے. جب جج ارشد ملک نے سارا ڈرامہ کھول دیا کس طریقے سے وہ والی حکومت ختم کی گئی تھی اور بعد میں خان صاحب بھی خود مان گئے کہ اس زمانے میں 2017 میں نواز شریف صاحب کو کیسے ہٹایا گیا تھا, تو اس کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کو پتا ہے باہر آ گئی تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, یہ نہ ہو کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آج یہ مخالفت کر رہا ہے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اس زمانے میں آیا کہ مریم نواز کی بھی کچھ تصویریں یا ویڈیوز بنائی گئی ہیں اندر, خان صاحب کی بھی خیر کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن جو صحافی دیکھ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. تو میری اس وقت بھی ویڈیو آئی تھی کہ یار یہ کام چھوڑ دیں. اور اب مجھے تو زیادہ افسوس یہ ہوا, یعنی جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں, شاہ زیب خان زادہ کو میں زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کروں گا اس ایک انٹرویو کی وجہ سے جو انہوں نے خاور مانے کا کیا. میری عادت نہیں ہے کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا جائے, وہ تو صحابہ کرام سے بھی اول العظم قسم کے صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, وہ چھوڑ دیں. انتہائی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار قسم کا شارپ جرنلسٹ ہے, اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے انٹرویو کیا 55 منٹ کا, اس کے بھی جو پہلے 30 منٹ ہے نا وہ فضولیات ہیں, جو آخری اس کے جو 25 منٹ ہیں وہ کمال کا کام کیا ہے اس نے. اس شخص کی دو نمبری عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ پہلے وہ ویڈیوز میں کیا کہتا تھا وہ, اور اب وہ ویڈیوز میں کیا کہہ رہا ہے. کمال کا انٹرویو ہے, لیکن آخری جو 25-30 منٹ ہے جو شروع کے بالکل بلو دی بیلٹ گفتگو, حالانکہ شاہ زیب کا مزاج ہی نہیں اس قسم کی گفتگو کرنا, پھر بھی اس نے بڑی کنٹرول گفتگو کی ہے. اس کے باوجود ظاہر ہے وہ گفتگو ہی ایسی ہے کہ جب آپ کیچڑ میں کوئی پتھر پھینکیں گے تو چھیٹے تو اڑیں گی, اور وہی چیزیں اس میں سے اڑی, وہ جس قسم کی غلیظ گفتگو, میں تو اسے ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو میں تو بالکل ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے انٹرویوز ہمارے مین میڈیا کے اوپر لائے جائیں, غلاظت کے اوپر مبنی. پولیٹیکل اختلاف پہ لانا ہے, پریس کانفرنسز کرنی ہے کسی نے اپنی مرضی سے کرنی ہے یا کسی کے زور پہ, وہ ضرور کرے یار جو مرضی کرنا ہے. پہلے بھی تم ایک گند میں تھے, اب دوسرے گند میں آ گئے ہو, ہمیں پتا ہے. نہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس طرح کے پولیٹیکل لوٹے جو بینیفٹ اٹھانے کے لیے کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں, ہمیں کوئی غرض نہیں اس سے. لیکن جو اس قسم کی بے حیائی کے اوپر مبنی باتیں ہوتی ہیں, کسی کی ذاتی باتیں چاہے وہ درست بھی ہوں, تب بھی ان کو میڈیا میں اس طریقے سے ڈسکس کرنا, یہ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. پھر ایک شخص جو ابھی جیل کے اندر ہے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا, میں کہتا ہوں باہر بھی ہو تب بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ 3-4 دن پہلے وہ ایک کوئی کتاب بھی کسی ایک جو خود بھی ماشاءاللہ اس عورت کا کریکٹر کیا ہے انورٹڈ کامز میں, یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی کتابیں ان کی رونمائی ہو رہی ہے, اور چلے رونمائی ہو گئی ٹھیک ہے ان کو بھی حق ہے رہنے کا, لیکن اس کو میڈیا میں اجاگر کرنا یہ تو قانوناً بھی غلط ہے. اور پھر عمر چیمہ, طلعت حسین, یہ وہ صحافی ہیں جو سنجیدہ بیسک ہیومن رائٹس میں بلیو کرنے والے لوگ, وہ بھی ادھر اندر بیٹھے میں. اب وہ لاکھ صفائیاں دینے جی ہم تو صحافی ہیں ہم نے تو ہر جگہ جانا ہے, یار آپ لوگوں کا لیول ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں یار, ان لوگوں کی باتیں سنیں. پولیٹیکل اختلاف ضرور کریں, لیکن وہی کام جن کو آپ کچھ عرصہ پہلے تک کنڈیم کرتے تھے, اب ان کاموں میں آپ خود حصے دار بن گئے. یہی صحافی ہمیں اس وقت بتاتے تھے, بالکل ٹھیک بتاتے تھے, جو کچھ خان صاحب کر رہے تھے نیب کے ذریعے اپنے مخالفین کو اٹھواتے تھے, پیک آرڈیننس کا ظلم, اسی طریقے سے ارشد ملک کی وہ بے حیائی پہ مبنی ویڈیو, اور یہ سارا کچھ, اور یہ کہتے تھے یہ کوئی انسانیت ہے کیا, یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے, گالی گلوچ کا کلچر نوجوانوں میں راسخ کر دیا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن اب بھی آپ کھڑے ہو نا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب بھی جو لوگ ماورائے عدالت اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حق میں بولیں, بولتے ہیں لیکن اتنے شد و مد سے نہیں جس طرح بولنا چاہیے. اور اس طرح کی جو بے حیائی پہ مبنی ایکٹیویٹیز ہیں یار, اللہ سے ڈر جاؤ, خدا کے لیے مرنا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. مطلب ہم دنیا میں تو اپنی چلیں غصہ نکال لیں گے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. میں تو حیران ہوں اپنے بڑوں کے اوپر کہ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے دے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں لے رہے. جن چیزوں پہ انہوں نے آتے ہی جو کیس لگائے ہیں وہ لگنے چاہیے تھے. فیض آباد دھرنے والا بالکل قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ قوم کے ساتھ کیا دھوکہ ہوتا رہا ہے. پرانی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا پتا چلنا چاہیے. بہت اچھا کیا کیس لگایا, پھر الیکشن والا بھی کیس لگایا, بہت اچھا کیا. لیکن جو مسنگ پرسنز کے کیس ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے ہوں خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, اب یہ لادہ بات ہے کہ جب بلوچستان کے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے وہ فرنٹ مین صحافی, جن میں ہمارے وہ بھائی عمران ریاض صاحب بھی شامل ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وی لاگز بنایا کرتے تھے کہ جی یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تبھی یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں بلوچستان کے, تو بھائی یہ ہو جاتا ہے پھر. چاہے بلوچستان سے کوئی مسنگ ہے, چاہے پی ٹی آئی سے کوئی مسنگ ہے, چاہے نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, قانوناً ماورا عدالت کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے, نہ کوئی ادارہ کرے نہ کوئی مذہبی جماعت کرے. بالکل سیدھی سی بات ہے, ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں, پہلے مسلمان بنے پھر پاکستانی بنے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا ہے ان کا بنے, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اعلی کار بننا ہے وہ بعد میں بنے. پہلے آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری کریں جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے. یہ اپنی باقی جو ایفیلیشن ہیں نا ان کو بعد میں لے کے آئیں, لیکن ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو بعد میں لے کے آتے ہیں, اور پھر وہ دیکھ لیں اب کیا اثر ہو رہا ہے. ساروں نے مزہ چکھ لیا. ہاں علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کے بغیر تو ہم رات کو سو نہیں سکتے, اب تو فوج کے ساتھ بھی نہیں آپ سو سک رہے جیلوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, تو نہ اتنا آگے جائیں کہ یار ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. پہلے ہی سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یار حساب سے چلیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جھوٹے الزامات لگا کے آپ اپنے معاملات کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں؟ جھوٹ کے اوپر جو بھی بنیاد ہے ایک نہ ایک دن تو کھل جانی ہوتی ہے. تو اور آخر میں وہی بات کروں گا جو ہر سال میں 14 اگست کے اوپر بھی میسج دیتا ہوں, چلے آج میں 26 نومبر 2023 کو بھی میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ہر بندہ اپنا کام کرے. ہاں آرمی چیف کا کام جو ہے وہ کرے, چیف جسٹس کا جو کام ہے وہ کام بس وہی کام کرے, اور پرائم منسٹر کو یہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے دیں. پرائم منسٹر بےچارا ہمیشہ پوری زندگی اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے آرمی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے, میں نے جوڈیشری کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, اور وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہو پرائم منسٹر. اب تو سب کو ہاتھ لگ چکے ہیں اللہ کے فضل سے, تو سارے اپنا اپنا کام کریں. جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقیناً ٹائم تو آپ نے پاس کرنا ہے, پھر دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اپنا کام بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں کا خراب ہی ہوتا ہے, وہ بنتا کوئی نہیں. جس کو میں کہتا ہوں لچ فرائی کرنا, یہ لچ فرائی کرنا چھوڑ دیں. باقی جو ملک کی اکانومی ہے ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو یہ اب اٹھنے والی نہیں ہے. میں نے تو اپنے بھائی جو ہے فیصل وڈائس صاحب جو دیکھو سنو جانو والا کرتے ہیں چینل, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سلمان شاہ ہی نام ہے نا ان کا, ہاں سلمان شاہ صاحب جو مشرف دور میں بھی اسی فیلڈ میں رہے ہیں وزیر, ان کے ساتھ ایک انہوں نے نا پوڈ کاسٹ کی ہے آلموسٹ ایک گھنٹے کی, اس میں انہوں نے کچھ سولوشن دیے ہیں کہ اکانومی کیسے اوپر جائے. میں نے تو سارے صحافیوں کو بھی کہا, ان کو اسپیسیفک نہیں کہا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے فیصل وڈائس, میں نے کہا یار رونے تو سارے روتے ہیں, آپ بتاؤ نکلنا کیسے ہے یہ بھی بتاؤ نا. آپ دیکھو سارے افلاطون بٹھائے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ جی یہ خراب ہو گیا وہ, میں نے کہا نکلیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کچھ سولوشنز دی ہیں, کچھ میں نے بھی سجیسٹ کیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی فورن انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, جہاں ہم خود محفوظ نہیں ہیں وہاں باہر کا کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا, خواہ وہ ٹوریزم کی فارم میں ہو یا کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا معاملہ ہو. اس کے بعد اسٹیبلٹی بھی آنی چاہیے, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دو چارٹر لکھے جانے چاہیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے گورنمنٹ کو نہیں گرائے گا جس طرح 2017 میں ہوا اور 2022 میں ہوا. دوسرا چارٹر آف اکانومی کہ گورنمنٹ بدل بھی جائے تب بھی جب ایک گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن کرے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چلتا رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا, وہ ساری کی ساری جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن کریں, اور 5 دفعہ اسمبلیوں کو ایک انسانوں کی طرح وقت پورا کرنے دیں, پھر انشاءاللہ تعالی کوئی معاملات سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے, غریب تو بچارہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہا ہے ٹیکس, پیٹرول کے اوپر بھی, ایک لیٹر موٹر بائک میں ڈلواتا ہے نا تو بیچارہ وہ آلموسٹ تیسرا حصہ اور بعض اوقات آدھا حصہ ٹیکسز میں دے رہا ہوتا ہے، اور جو مہنگی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور کاروباری طبقہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی کتنی سٹیل ملز اور باقی ان لوگوں کے بجلی کے بل دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہے تو کاروباری چھوڑ دے، غریب بھی جو ہے نا بجلی چوری کر رہا ہے، امیر تو کر ہی رہا ہے۔ تو یہ جو چوریوں والا معاملہ ہے یہ بھی رکے، فوری انصاف والا معاملہ ہو، ٹیکسز جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں اٹھے گا، ٹیکس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زکات کا نظام اس صورت میں ہوگا جب ایمانداری کے ساتھ لوگ زکات گورنمنٹ کو دیں اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ صحیح جگہ خرچ کرے گی، اور وہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، لہذا ہم تو اپنی زکات خود ہی دیں گے، سارے اس لیے خود دیتے ہیں۔ اب دوسرا ذریعہ وہ ٹیکسز والا ہے۔ یورپ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہاں 40% ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کا، 100 میں سے 40 روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، 60 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو لیکن گورنمنٹ بھی تو ان کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے نا۔ یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا، وہ بھی آلموسٹ آخری سانسیں لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں تو اپنی موت خود مر جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے 6 ہاسپٹلز کے پاس بجٹ ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو غریب لوگ علاج کرواتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب پیسے نہیں، کہاں سے؟ ظاہر ہے ملک کمائے گا تو خود بھی کھائے گا اور کسی کو کھلائے گا نا، تو ملک ہمارا کما تو کوئی نہیں رہا، یہ ادھار کے پیسے اٹھاتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بھائی ادھار ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم آگے، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی مقروض ہے تو امریکہ ہے، اور ٹاپ پہ بھی اکانومی ہے تو امریکہ کی ہے۔ بھائی اگر وہ اٹھاتے ہیں نا قرضہ تو وہ اس کو انویسٹ کر کے اس میں سے جنریٹ بھی کرتے ہیں، ہم صرف لے کے کھاتے رہتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی سے اور ادھار مانگتے ہیں، تو کب تک کوئی ادھار ہمیں دے گا؟ پہلے تو ہم دنیا کی ضرورت رہے ہیں کرائے کے قاتل بننے کی وجہ سے، اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے معاملات خود سیٹل کر لیے۔ آپ دیکھ لیں طالبان نے بھی اپنی صلح کر لی ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ کیسے اپنے عہد کے اوپر ماشاءاللہ پکے ہیں کہ فلسطین کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا۔ ہاں یہ کمٹمنٹ تھی ان کی امریکہ کے ساتھ۔ قطر میں جب یہ فائنل ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ پشتون موومنٹ ہے، آپ اس کو اسلامک جہاد نہ کہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ہم کوئی بیان نہیں دیں گے، اللہ کے فضل سے نہ کشمیر کے لیے کوئی بیان آتا ہے ان کا، ہاں انڈیا سے وہ پینگے بڑھا رہے ہیں، اور نہ فلسطین کے لیے کوئی بیان آتا ہے۔ ہمیں تو یہاں بتایا گیا تھا کہ یہ جناب کوئی خلاف راشدہ قائم ہو گئی ہے، ایک بریگیڈ انہوں نے قائم ہوتے ہی جو ہے نا بھیج دینی ہے وہاں کشمیر فتح کرنے کے لیے اور ایک فلسطین کے لیے، لو سامو چھڑ دو یار، جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں، یعنی کہ مر گئیں، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا یار۔ میں نے کہا چلیں آپ کو اتنی خوش گفتگو کے بعد ہنسا دیں، ٹھیک ہے جی۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا جی، ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں میرے پاس آئی ہیں میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہلے، تو ان کو ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ کور کرتا ہوں۔ منت کا ہماری شریعت میں کیا پہلو ہے، وضاحت کریں۔ منت تو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مانے، جائز ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر کسی نے منت مانی ہے تو اپنی منت کو پورا کرے گا، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان بات بات کے اوپر منت مانے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منت ماننے سے کسی کی کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال بس نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی اتنی مشکل منت مان لیتا ہے کہ جسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتا، روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھوں گا، اتنے لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا، بعد میں نیت بدل گئی تو منت توڑ دیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفار ہے. ایک غلام آزاد کریں جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا انہیں کپڑے لے کے دیں، اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لیں مسلسل. یہ منت اور قسم دونوں کے توڑنے کا کفار ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں بھی کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہوں لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی مخالفت کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں. تو قسم توڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر انسان کو بعد میں احساس ہو کہ نہیں یار اس طرح نہیں، اس طرح میں نے کرنا ہے. تو منت ہو قسم ہو یا آپ توڑ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی منت ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو. اس طرح کی منت آپ نے نہیں ماننی. وہ سن نبی داؤد میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ میں نے مقام بوانہ کے اوپر اونٹ قربان کرنے اللہ کے نام کے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ کیا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پرستش اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی؟ اب نہیں، اس زمانے میں. تو جب انہوں نے دونوں باتیں کنفرم کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی منت کو پوری کرو. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں منت کو پورا نہیں کرنا آپ نے، اور ایسی منت بھی آپ نے نہیں ماننی کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے. البتہ اس میں اگر آپ نے منت کوئی مان لی، خواہ وہ غلط تھی، نافرمانی والی تھی یا مشکل تھی، توڑنے کی صورت میں دونوں صورتوں میں آپ کو کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا. وہ آپ نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کے لیے ہے. تو قسم اور منت دونوں کا کفارہ سیم ہے. باقی اس سے مصیبت کو نہیں ٹلنی. مصیبت اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا تو وہ صدقہ اور خیرات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے اوپر مال خرچ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی. اور دعا تو خیر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، لیکن صرف وہی والی تقدیر بدلی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، کہ یہ تقدیر دعا کی برکت سے بدلی جا سکتی ہے. ہر تقدیر نہیں بدلتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پکی رکھ دی ہیں نا، وہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. البتہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی یہ مصیبت ٹال دوں گا، تو وہ ٹل جائے گی. جس طرح بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں بڑھا دوں گا اور رزق میں برکت کر دوں گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالی مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یا جو مانگو گے وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا، کوئی اور معاملہ، یا پھر قیامت کے دن کے لیے وہ سٹور ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر دعا رد ہی نہیں ہوتی پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. تو دعا ایک عبادت ہے جو آپ کی سٹور ہو جانی ہے، اور یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو obligatory نہ ہو، optional ہو، نہ obligatory ہے، حکمن ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بے شک میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ آیت سورت المومن کی آیت نمبر 60 نبی الاسلام نے اس وقت تلاوت کی جب آپ نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر آپ نے اپنے بات کے ثبوت میں اس آیت کو تلاوت کیا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور کتابوں میں موجود ہے. اور دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ دروش شریف اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ دعا کا پروٹوکول ہے. اسی لیے ہم دیکھیں تشہد میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دروش شریف تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں، احادیث میں، وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ عبادت ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے. یہ اپنے دماغ سے آپ وہم نکال دیں. آپ نے صرف جو ظاہری معاملات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی، وہ آپ نے پروٹوکول دینا ہے. جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. باقی دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ بس یہ نماز جس کے بعد اب مجھے سکون مل گیا تو یہ قبول ہے، اور جس کے بعد سکون نہیں ملا وہ قبول نہیں ہے. وہ میرے بھائی، آپ جو لوگ گرجوں میں جا رہے ہیں نا، انہیں بھی وہ گرجے کی گھنٹی میں سکون ملتا ہے. ہاں، اور یہ جو آپ کو درباروں پہ لوگ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی اس میں سکون مل رہا ہے. ہاں جی، یہ چھوڑ دیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. کرائیٹیریا یہ ہے کہ عبادت وہ قبول ہے جو اس شخص کے طریقے پہ ہوگی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس زمزم پینے کا طریقہ، جس طرح مرضی پئیں جی. نبی علیہ السلام نے مطاف کے اندر ویسے کھڑے ہو کر پیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سچویشن ہی ایسی تھی. باقی یہ کہنا کہ زمزم لازمی کھڑے ہو کے پینا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مکے والے تو بےچارے پیتے ہی زمزم تھے، ان کے پاس تو پانی وہی تھا، تو کیا وہ پھر تو بیٹھ کے پانی پینے کی سنت تو ختم ہی ہوگی مکے والے لوگوں کے لیے اس زمانے میں؟ نہیں، آپ کی مرضی کھڑے ہو کے پیئیں، آپ کی مرضی بیٹھ کے پیئیں. اور یہ صرف زمزم کے لیے نہیں، باقی پانیوں کے لیے بھی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی عمومی سنت یہ ہے کہ آپ پانی بیٹھ کے پیتے تھے، البتہ کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے. وہ مولا علی کی حدیث موجود ہے نا بخاری کے اندر، جب وہ کوفے میں ظہر کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، تو وضو کا طریقہ سکھایا. وضو کر کے ایک تشت لایا گیا، اس میں حضرت علی نے وضو کیا لوگوں کے سامنے، چونکہ دارالخلافہ کوفے میں شفٹ ہو چکا تھا، تو آپ وہاں دین سکھاتے تھے اپنے دورے خلافت کے اندر. تو اینڈ پہ جب وہ وضو کا پانی بچ گیا نا، تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے یوں پانی پیا، اور کہا کہ کوفے کے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت تھی، پھر بھی جن لوگوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہا نہیں جی، وضو کا بچا ہوا تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں پی سکتے. اور اس سے بڑی بات، آپ کے بزرگ آپ کو یہ بتاتے رہے تھے، جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے نا، تو پانی جا کے ڈائریکٹ مسانے پہ ہٹ کرتا ہے. اندازہ کرو تو کدھر مسانہ ان کو پتہ ہی نہیں. یہ جو بزرگ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیٹ میں پانی کہاں سے ہو کے تو کہاں تک پہنچتا ہے. اور ان کے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈر گریویٹی پانی نیچے گرتا ہے یا سنجا کرتے ہوئے اوپر چڑھ جائے اور روزہ بھی ٹوٹ جائے. ہونی تک کیا تو ان بچاروں کا علم ٹوٹل اتنا تھا، سائنس نے ان کی خوب مٹی پلیت کی، انہیں دین کا بھی کوئی نہیں پتا تھا، دنیا کا بھی کوئی نہیں تھا پتا. سیدھی سی بات ہے. تو آپ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی، تو آپ نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، تو انہوں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا. اب نبی علیہ السلام کی آپ عارضی دیکھیں، آپ منگوا بھی سکتے تھے، آپ خود اٹھ کے گئے، اور وہ دیوار سے لٹک رہا تھا مشکیزہ، دیوار سے یا کسی لکڑی کے تنے سے. تو آپ نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا، اور وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نے بعد میں وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرکن، کہ نبی علیہ السلام کا یعنی مبارک منہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ رکھ لیا. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے. یہ جواز کی حد تک درست ہے، عمومی عمل یہی ہے. کہ بیٹھ کے، جس طرح عمومی عمل یہی ہے کہ پیشاب آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے، لیکن مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے جب کبھی اس کو ضرورت ہو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے۔ لوگ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں جی آپ نے کہہ دیا سنت، تو نبی الاسلام جو بھی عمل کریں گے وہ سنت تو ہے نا جب تک کہ آپ اسے منع نہ فرما دیں، تو نبی الاسلام سے تو بخاری میں ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی جامعہ ترمذی میں حضرت عائشہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا، بالکل اما نے صحیح کہا، نبی الاسلام کا عمومی عمل یہ نہیں تھا۔ لیکن اسی جامعہ ترمذی میں اس حدیث کے فوراً بعد امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان، اور پھر بخاری کی حدیث آگے لے کے آئے امام ترمذی یہ بتانے کے لیے کہ جو اما عائشہ نے فرمایا یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ایکسیپشن موجود ہے۔ اب وہ امام ترمذی نے تو کتاب میں لکھ دی تھی، انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کی، امام ترمذی بچ گئے، انجینئر صاحب جڑا تخت مش پڑ گئے، پر انجینئر تو انجینئر ہے تمہیں پتا ہے۔ ہاں ہاں میں تو پھر جدو کوئی گل کرتا میں کہنا ہیلو حوالہ جاؤ لے جاؤ۔ صحیح بخاری 4042، کیا شرک ختم ہو چکا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، یہ نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں صحابہ اکرام کو، باقی مجھے بتائیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں شام میں شرک نہیں کر رہے، تو کیا آپ اپنے نبی کو جھوٹا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کے گئے کہ شرک نہیں ہو رہا بقول آپ کے، اور جو علی اللہ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے؟ ان نصاریہ کو تو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا، تو شرک تو ہو رہا ہے پریکٹیکلی۔ یہ حدیث اس طرح نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس حدیث کے اوپر ایک گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس کا نام یہ ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ بات کچھ اور تھی، وہ صحابہ اکرام کے لیے اسپیسیفکلی تھی، اور جس طرح اگلی امتیں مکمل 100% مشرک ہو جاتی تھی، یہ امت مشرک نہیں ہوگی، ایک امت کا گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ کے فضل سے آج بھی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے آلموسٹ 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن امت میں اس وقت بھی لوگ ملینز کی تعداد میں ہیں جو توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، ان کے 70,000 صحابہ جو ہیں مشرک ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے۔ اس طرح کا شرک تو ابھی بھی اللہ کے فضل سے امت محفوظ ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی امت ہے، امت اجابت کی بات کر رہا ہوں، امت دعوت تو شرک کر رہی ہے جو ہندو ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان چکے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک تمام صحابہ کرام تک قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پہنچ چکی تھی؟ نہیں، تمام صحابہ تک تمام تعلیمات تو نہیں پہنچی تھی ظاہر ہے، لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سب تک پہنچ چکی تھی جو ضروری ہیں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہر صحابی کا اپنا لیول تھا، اس کے مطابق اس نے دین کو ٹرانسفر کیا۔ اب جو خلفاء راشدین کا مرتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا تو نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے، اور ان کے ذریعے پھر دین بھی آگے پھیلا، ہر ایک تک بات نہیں پہنچی، اور بعض اوقات خلفاء راشدین میں سے بھی کوئی بات نہیں پہنچی۔ جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ان کے پاس سے گزرے اور انہیں یوں تیکھی نظروں سے دیکھا، تو حضرت حسان نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعت سناتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے بھی آگے سے کوئی اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے پاس بیٹھے ان سے پوچھ لیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حسان ابن ثابت سے نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، خاموشی اختیار کر لی، حضرت عمر سے حدیث چھپی رہ گئی، تو بابے امام تو شاہی کوئی نہیں، ہاں انہوں نے اماموں کو خدا مان لیا ہوا، اماموں کو امام رہنے دیں، ان کو خدا نہ مانے یار۔ اگر حضرت عمر جیسا بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ شعر پڑھے جا سکتے ہیں، تو تمہارے کسی بابے کو کسی امام کو کوئی حدیث نہیں پتا تھی تو اس سے وہ کوئی اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو گیا کیا؟ حضرت عمر کا مرتبہ ختم ہو گیا یہ ایک چیز نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، ان کو فوراً ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ مرتبہ نہ کہیں نیچے آ جائے، اور ساتھ یہ بھی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ انجینئر صاحب نے سانوں دسیا ہوا تو جڑے اون دے انہوں نے مرتبہ نہ تھلے ٹوٹ جائے، انجینئر نے دسیا انہوں نے سانوں دسیا ہی نہیں۔ ایک شخص ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کے سب لوگ اس کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہیں. یہی حضرت عمر نے ہمیں درس دیا ہے، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور حضرت عمر نے یہ بھی درس دیا کہ کوئی چھوٹا بندہ بھی بڑے کو سکھا سکتا ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری داڑھی تو کالی ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن. بھائی حضرت عمر تو بڑا کو بزرگ ہے، لیکن انہیں نہیں اس حدیث کا پتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث چھپی رہ جائے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن و سنت سے کوئی بات پتا چلے آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور باقی کسی کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی دین کی بات سمجھ نہیں تو اس کا مرتبہ ڈاؤن ہو گیا. تو مرتبہ کوئی نہیں ڈاؤن ہوتا یار، بے فکر رہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، غلطی کرنے سے پہلے بھی، غلطی کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا، ان کا مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے. مرتبوں کے چکر میں آپ نہ پڑا کریں، ٹھیک ہو گیا جی. 295C کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ پوری ڈاکٹرن ہے. 295C اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی. اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب اس طرح آپ کو ایک لائن میں دے دوں. کیا لڑکیوں کا جہیز وراثت شمار ہوگا؟ نہیں جی، وراثت تو مرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، یہ گفٹ شمار ہوگا. یہ بعض والدین بھی اور بڑے بھائی بھی ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیور پہنا دیا تھا، اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا. بھی وراثت تو سٹارٹ ہی ہوگی ماں باپ کے مرنے کے بعد. مرے ہوئے بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، زندہ بندہ وراثت تقسیم بھی نہیں کر سکتا، وہ گفٹ دے سکتا ہے، اور وہ بھی گفٹ ایک تہائی مال سے زیادہ نہ کرے اور ایکول کرے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں وراثت کے قوانین کے اوپر. بینک سے قرضہ، گاڑی اسکیم میں پلاٹ وغیرہ، صرف اسلامک بینک سے لے لیں، باقی اسلامک بینکنگ کیا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، دوسرے بینکوں سے نہیں لے سکتے. جماعت کی مختلف رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ واضح کرتے ہیں، بس آپ یہی لکھیں نا یوٹیوب پہ، جماعت کی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ، تو میری ویڈیو کھل جائے گی. طریقہ سمپل ہے، اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں یا تیسری میں ہوئے ہیں، تو جو رکعت آپ نے اس وقت امام کے ساتھ پائی ہے وہ اگرچہ امام کی دوسری یا تیسری یا چوتھی ہو، آپ کے لیے وہ پہلی رکعت ہے. جب آپ کے لیے پہلی رکعت ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی رکعتوں کو پورا کرنا ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ پوری کر سکتے ہیں. دو رکعتیں تو ظاہر ہے اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص دو رکعت تین رکعت والی نماز میں شامل ہوا اور اس کو آخری ایک رکعت ملی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ پڑھے گا وہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تشہد نہیں بھی کرتا، دو رکعتیں جس طرح فجر کی پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، صرف رکعتیں پورے کرنے کا کہا گیا ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. سورت ملانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے. سنا بھی کوئی ضرورت نہیں، سنا تو ہوتی نماز کے سٹارٹ میں ہے. ہمارے انفی بھائی جو ہے نا، وہ رکعت چھوٹ گئی ہوتی ہے نا، وہ سنا سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. سنا کا مطلب ہی دعائے استفتاح اسے کہا جاتا ہے، نماز تو آپ سٹارٹ کر چکے ہیں. اس طریقے سے رفع الیدین کے معاملے میں بھی، اگر طاق رکھتے ہیں تو سٹارٹ میں رفع الیدین کر لیں، اگر ایون رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں. گھر والوں کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھائی جائے جو کہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو؟ جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو تو نبی الاسلام نے بھی اگر بات سنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. ہاں، اب چونکہ گھر والوں کے معاملہ ایک ڈفرنٹ ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، تو ظاہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے بیوی بچوں سے متعلق ہے، آپ کے ماں باپ آپ کی رعیت میں شامل نہیں ہے. بیوی بچے ہیں جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے، باقیوں کو صرف دعوت دیں گے، ان سے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. دعوت کیسے دینی ہے؟ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو اب آپ نے دین کی دعوت، عقیدوں کے اختلاف کی کیا رکھنی ہے، اسے خدا کا تعارف کروائیں گے، اسٹیپ وائز ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو اس سے اگلا تعارف ہوگا کہ بھئی نماز اس طریقے پہ پڑھنی ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا، تو پھر آگے بات چل سکتی ہے. اور جو فرقوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، تو میرے بھائی جو فرقوں میں پھنس گیا ہوا ہے اس کا تو معاملہ پھر وہ والا، جب تک آپ کتا نہیں نکالتے اور وہ آپ نے نکالنا اس طرح کہ اس کو کہیں بھی تجھے ہم سے کیا مسئلہ ہے، یہ بتا دے، تو بریلوی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا، دیوبندی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا، شیعہ ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا، بل وہ جو بھی کہے گا، جینی صاحب نے پہلے ہی ریکارڈ کرایا ہے، اے کہے گا جگو پھر اے انہوں تسی خوراک دے دینی ہے، پانا ایلا فٹ کر دینا انہوں، اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، یہ سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے، اور مجلس 100، یہ آپ دونوں دیکھ لیں، تو ان شاء اللہ تعالی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو کس معاملے میں لے کے چلنا ہے۔ باقی اگر وہ آپ کی بات ماننے والے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ صبر و شکر کے ساتھ اسے کہیں ذرا سٹاپ واچ آن کر کے ایک دفعہ سن لے کہ یہ کہہ رہا کیا ہے، بعد میں جو تیری مرضی تو عقیدہ رکھیں، لیکن ایک بار یہ سن یہ کہہ رہا کیا ہے۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ حق قبول کرے یا نہ کرے، ایٹ لیسٹ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ گل ود گئی۔ پہلے 50 منٹ، پورے 5 گھنٹے کی نہیں بات کر رہا، پہلے 50 منٹ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو سننے کے بعد بھی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، بات اس کے پلے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے بھائی۔ علماء یہود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مدینہ شریف میں آباد اس لیے ہوئے تھے وہ، لیکن کس کو پتا تھا کہ اوس اور خزرج نے پہلے اسلام قبول کرنا ہے اور یہودیوں نے اسلام کا دشمن بن جانا ہے۔ اگر وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور علماء پھر بھی دین کی دعوت قبول نہ کرے، تو انجینئر صاحب کے پاس علماء کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہا، نعوذ باللہ، یروشلم سے نکال دیا، کون تھے؟ علماء یہود تھے۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اسی لیے پھر نبی الاسلام کو یہ کہا گیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ نے ان سے متارکت کرنی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو اللہ نے جاہل کہا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات ماننے کے لیے نہیں آئے، سینگ پھنسانے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں۔ جماعت کے لیے اقامت پر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ بہتر تو ہے قد قامت الصلاح کے اوپر کھڑے ہوں، اس کے اوپر میں نے سارے دلائل مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے۔ اگر قادیانی کسی کے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں تو کن معاملات میں ان کے ساتھ احتیاط رکھنی چاہیے؟ میرے بھائی دیوبندی تو شیعہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، اور بریلوی جو ہے نجدیوں یعنی وہابیوں اور دیوبندیوں کے بارے میں اس قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، خواہ کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے۔ وہ قادیانی اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے، آپ کے بھی ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ بھی اسی طریقے سے گمراہی پہ ہی مر جاتے، خیر آپ قادیانی نہ ہو کے بھی گمراہی پہ ہی مر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی فضل فرمایا تو مرنے سے پہلے توحید اور ختم نبوت سمجھ آئی، ورنہ پوری زندگی آپ کو قادیانیت کا پتا تھا، چشتی رسول اللہ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور چشتی رسول اللہ کا تو ان کو نہیں پتا چلا جو بیچارے مناظرے کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی آپ آ کے کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، اور اتنی جرت بھی نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں سمجھایا آ کے، کیونکہ ہوں تک تو کتابیں ایسن، اور ابھی بھی کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدلیے، کتابیں چھاپنے والوں کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہے کیونکہ وہ چندے کھلاتے ہیں انہیں، یہ وجہ۔ تو میرے بھائی دعوت کا کام جاری رکھیں، قطع تعلق کی کوئی سلوشن نہیں ہے، البتہ حرام اور حلال والا معاملہ کرنا، یعنی اگر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ان کا اگر کوئی بنا ہوا کھانا ہے جس میں کوئی گوشت والا معاملہ ہے تو جب تک وہ ذبیحہ نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا، باقی جو عام اپنے دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں۔ خاوند کے انتقال پر عورت کی عدت واضح کر دیں، انتقال کے اوپر عدت جو ہے وہ سوگ ہوتی ہے، انتقال کے کیس میں وہ 4 مہینے اور 10 دن قرآن میں آئی ہے، البتہ ایک ایکسیپشن قرآن میں آئی ہے کہ اگر وضع حمل ہو جائے یعنی وہ عورت پریگنٹ تھی تو جب تک پھر پریگنینسی ڈلیوری میں کنورٹ نہیں ہوتی اور عورت پاک نہیں ہوتی اس کی عدت اور سوگ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، لیکن اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر آج خامت ہوت ہوا کسی کا، آج ہی اس کی ڈلیوری ہوگی تو اس کی سوگ اور عدت دونوں ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے اولاد کی شکل میں کہ اس کا سوگ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے، مسجد کے شریر کیمروں سے اور اسلامی بھائیوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، گھروں میں اعتکاف کریں۔ نیکیاں کرنے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا، کوئی حال بتا دیں۔ دل مطمئن اس طرح کا مطمئن تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو کے آپ اس کے بعد کہیں گے بس ہوں بہت ہو گیا نیکیاں۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، سورہ الحجر کی آخری آیت ہے، عبادت کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ قرآن میں یقین موت کے لیے آئے، تو یہ اسی طریقے سے چلنا ہے۔ اطمینان آپ کس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کس اطمینان کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی اطمینان کی اپنی طرف سے کوئی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیشن اطمینان کی ہے ہی نہیں ہے۔ اطمینان صرف علمی طور پہ آ سکتا ہے۔ مجھے بتائیں، جن صحابہ کرام کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی، وہ بےچارے نماز میں کتنا سکون حاصل کر لیتے ہوں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان بھی نماز کی حالت میں کر رہا ہوتا ہوں۔ ظاہر ہے پوری دنیا کو جس نے آگے لگایا ہوا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی نماز اتنی خوشبو کے ساتھ یہ پاسبل ہے؟ ظاہر ہے حکومتی معاملات دیکھنے ہیں، باقی ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں خوشو اور خضو کو کہیں بھی نماز کا فرض نہیں قرار دیا گیا، افضلیت ضرور ہے لیکن نماز ہونے یا نہ ہونے کا تعلق صرف ظواہر کے ساتھ ہے کہ رکھتیں پوری پڑی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا یہ 100% وہ والی سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام میں نہیں آئی تو وہ جو مسلم کی حدیث ہے، حنزلہ منافق ہو گیا جو وہ چیختے ہوئے صحابی آ رہے تھے، اپنے آپ کو کہتے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر راستے میں ملے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں جب تک حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جنت اور یہ جہنم، بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو وہ والی کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم یہ تو میرے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جو ٹاپ کے چار بندوں میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسے ہو نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں یہی کہا نبی علیہ السلام نے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا خامند اور شوہر اکٹھے ایک جائنماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک جائنماز پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ کتنا چوڑا کوئی جائنماز ہوگا کہ وہ اکٹھے پڑھیں؟ میرے خیال دو جائنماز کریں، یا وہ جو اگر اتنا بڑا ہے اس کو سینٹر سے دو کر کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ بیوی کے ساتھ اگر آپ نے نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی ہے تو وہ مرد کی طرح ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، چاہے آپ کی محرم بھی ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی، تو زیادہ ڈڈ یہ تو آگے کھڑا کر لینا۔ گھر کی بوڑھی عورتیں ہر وقت یہ گمان کرتی ہیں کہ بچوں پر جادو ٹونا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جی سارا جادو ٹونا پاکستان میں ہوا ہوا ہے، جتنے نوجوان ہیں ہارڈ آرام ہے اور وہ کہتے ہیں جی بندش ہوئی ہوئی ہے، انہوں مارو لتر انہوں کی بندش کھلے، کوئی نہیں سب سستی ہے ان کی۔ آج آپ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کریں نا کہ ہر نماز کے بدلے $1000 ملے گا، تو آپ کو بے نمازی بھی مسجد کی پہلی صف میں نظر آئیں گے۔ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عورتوں کے وہموں سے باہر نکلیں، صبح شام کے اذکار کریں، جو ہم نے اذکار کارڈ بھی آپ کو دیے ہوئے، آج مرنے والے اور قیامت کے قریب مرنے والے کا قبر کا عذاب برابر کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے تو حساب نہیں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ایک فریم آف ریفرنس میں دو مختلف لوگوں پہ دو مختلف حالتیں تاریخ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، یا موت بھی نیند کی بہن ہی ہے نا جی، جب اٹھے تو ان کا جو گدا تھا نا اس کا گوشت بھی گل چکا تھا مر کے، ظاہر ہے صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، اور کھانا جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی نا، اور اللہ نے کہا کہ دیکھ پھر اب تیری نظروں کے سامنے ہم کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں، وہ گدا زندہ ہو گیا۔ اور یہ وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک ہی جگہ کے اوپر کھانا خراب نہیں ہوا 100 سال کے اندر۔ وہ کھانا تو یار ایک دن نہیں نکالتا، کوئی ٹھنڈی جگہ ہوگی تو چلے وہاں کچھ عرصہ نکال جائے گا، اور گدا جو ہے وہ اپنی پوری لائف گزار کے مر گیا، پھر اس کے گوشت بھی ختم ہو گیا، وہ بھی گل سڑ گیا، صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ گدے کے اوپر 100 سال گزر گئے، کھانے کے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرا، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ 100 سال کے لیے وہ سلائے گئے ہیں. اور اس سے بڑا واقعہ اصحاب الکاف کا ہے، 300 سال، اور کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہم نے گزارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کسی قسم کی حالت بھی طاری کر سکتا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ قیامت سے ایک دن پہلے مرے یا 1000 سال پہلے مرے، اگر ان کی قسمت میں وہ عذاب ہے تو وہ ایک دن بھی اس کے لیے 1000 سال کا ہی گزرے گا، کیونکہ یہ سائنس سے تعلق نہیں معاملات رکھتے، یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عذاب قبر تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، ادروائز یہ عذاب قبر جو ہے کسی کے لیے مٹی کی ڈھیری میں ہے، کسی کے لیے سمندر کے پیندے میں ہے، کسی کے لیے شیر کے پیٹ میں ہے، اور جس کی ہوا میں راکھ اڑ گئی کسی ایئر کریش میں، اس کے لیے وہ قبر ہے. بعض ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اریٹیشن ہوتی ہے، اینگر کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس دوران اگر اپنے قریبی عزیزوں سے بدتمیزی ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ جی گناہ تو ہوگا، ان سے پیشگی معافی کروا لیں نا آپ اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے. اور اس طرح کی چیزوں کی آپ پلی بھی نہیں لے سکتے، دوائیوں کے بغیر بھی آج کل نوجوان نسل کو بہت غصہ آتا ہے. تو باقی ٹھیک ہے، ادویات کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول بھی کیا جائے، خوف خدا ہو تو. میں آپ کو بتاؤں، یعنی میرے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، ابھی آپ جو میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ تو میں خیر ایک دین کے اظہار کے لیے کرتا ہوں، ورنہ یقین کریں میرے اندر جتنا حوصلہ ہے نا لوگوں کی باتیں سننے کا اور تکلیف اٹھانے کا، یہ میں نے ارن کیا ہے، یہ میری نیچر میں نہیں تھا، میں نے ارن کیا ہے کہ یار اس پوسٹ کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میرے ساتھ کئی ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. کیوں؟ بڑی کاز کے لیے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو اخلاقیات بھی سیکھنے پڑتے ہیں. بعض لوگوں کو تو بائی نیچر ہوتے ہیں نا، ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے یا اس طرح کے معاملات، انہیں یہ چیزیں ارن کرنی ہے. اور اکثر یہ چیزیں آپ شادی کے بعد ارن کرتے ہیں، پھر آپ کو کئی چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شادی جو ہے وہ غصے کے ساتھ اور اگریسو ماحول میں میاں بیوی کا تعلق چل نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو نہیں دیا. خلا کا رائٹ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک مینیجیبل فارم میں ہوگا نا، لیکن عورت نہیں کر سکتی کہ ایک دم وہ بولے اور رشتہ توڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو گرا ہے نا، اس کھولنے کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے، کیونکہ اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا. کیا جمہوریت اسلامی نظام ہے؟ جی، اگر اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہو، ادروائز ویسٹرن ڈیموکریسی تو کفر ہے. ہاں جی، ہم اس طرح کی ڈیموکریسی کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس طرح کی کنگ شپ کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں. حلال کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی، سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جنت، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جی ہے، بالکل. اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں، کیا جہاد عالم اسلام پہ فرض نہیں؟ بالکل ہے جی، کرنا چاہیے، ہم تو اس کے انکاری نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کر بھی دیں. باقی آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا عورتوں کے بال بیچنا جائز ہے؟ نہیں جی، نہیں بیچ سکتے، غلط ہے. اکثر گلیوں میں پھیری والے آتے ہیں، بالکل منع کریں ان کو جی، یہ تو بالکل حرام ہے اپنے اعضاء کو بیچنا. ہاں، کوئی آرگن ڈونیشن کسی کے لیے کرتا ہے اس کی جان کو بچانے کے لیے، وہ معاملات الگ ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی آنکھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، گردہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، یہ دادا سے بحث ہے. لیکن یہ بال، یہ تو وہ بیچ کے اس کے ذریعے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، بڑے مہنگے بکتے ہیں. بعض اوقات اس کے وہ کوئی شو پیس تیار کرتے ہیں یا کوئی برش وغیرہ بناتے ہیں مہنگے، یہ تو بالکل منع ہے. ایون بالوں کی چٹیاں بھی نہیں بالوں میں لگائی جا سکتی. ہاں جی، چٹیا عورت پرانگدہ کر سکتی ہے، لیکن دھاگے کا جو اوریجنل بال ہیں، اس کی آپ چٹیا بھی دوسری عورت نہیں لگا سکتی. آپ وگ لگا سکتے ہیں، بالکل لگائیں، لیکن اوریجنل بالوں سے نبی الاسلام نے منع فرمایا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف تشریف لائے تو ادھر انہوں نے ایک خطبہ دیا، انہوں نے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ایک نا پکڑی بھی تھی، ایک لٹ سی ان کی بالوں کی، تو چٹیا اوریجنل بالوں کی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں، تمہیں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بالوں کی چٹیا دوسرے بالوں میں لگانے سے منع فرمایا؟ تو مدینہ شریف میں یہ بک رہی تھی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے لوگوں کو پھر ایجوکیٹ کیا یہ منع ہے۔ حدیث خلیفہ تعین کے بارے میں سمجھا دیں، بہت اچھے طریقے سے اللہ کے فضل سے سمجھایا، ہم نے جس طریقے سے سمجھایا نا کسی نے نہیں سمجھایا۔ کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نرم مزاجی اور ان کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہر مسلمان کو ویسے اخلاقیات پیدا کرنے چاہیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں ان سے کمپیئر کریں تو ہمارے اندر ویسے مزاج موجود ہیں۔ اور آپ نے اگر کوئی بیچ میں سے کوئی ایک جملہ اٹھانا ہے، وہ تو میں نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے بھی چند جملے اٹھاؤں، قرآن کی آیات سے بھی سخت مزاج والے چند جملے اٹھاؤں، اس کے ذریعے نہ تو آپ اللہ تعالیٰ کا پورا کردار کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کا پورا۔ آپ بیچ میں سے، آپ ظاہر ہے کہ میرے بعض جملے مزاح میں بھی ہوتے ہیں، بعض ایگریشن میں ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ پوری ویڈیو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اس میں آپ کو کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی، وہ اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن جو یہ بیچ میں سے کلپ اٹھاتے ہیں نا، اس میں پھر جان بوجھ کے غلط کسی کا کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو اسے بھی ڈیفینڈ کروں گا کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، میں نے آج تک نہیں کہا کہ وابیاں سوراں دے سور، وابیاں دی اذان دا کوئی احترام نہیں، وابی سوراں دے سور نے، میں نے نہیں کبھی کہا، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کسی کے لیے کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بریلوی ہیں یہ صرف مسلمان ہیں اور دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ واجب القتل اور مرتد ہیں۔ آپ جن بزرگوں کا ہمیں کہہ رہے ہیں نا جو نبیوں کے وارث تھے، وہ تو یہ کچھ کر کے گئے ہیں۔ تو میرا دعویٰ ہے الحمدللہ ہم جس طریقے سے دعوت کر رہے ہیں، ہم زیادہ کوئی نرم مزاج بندہ ہی نہیں۔ مجھے بتائیں، وہ خان صاحب نے جس طرح بنی گالا میں کہا تھا نا کہ کوئی بچا تو نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی بچا ہے جس نے اپنا لوچنا فرائی کیا ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، خواہ وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، کہ میرے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی اور میرے پہ جھوٹ باندھنے سے وہ ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے حق سب کے سامنے ہے، میں تو برداشت کرتا ہوں، میں تو کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرتا، کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں اترتا، تو الحمدللہ نرم مزاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جو سٹائل ہے یہ نبی الاسلام کا سنن سٹائل ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، جب آپ ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ تو کیا آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس سٹائل کو اڈاپٹ کروں؟ ابھی تک تو میری آنکھیں نہیں سرخ اتنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے اصل میں یہ نہ لکھیں کہ نرم، آپ کے تھوڑے اور سخت ہوں، اے نہیں پہ ہضم ہوتا تھا کہ کتوں ہوگا۔ زنا کی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جی شادی شدہ ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، اجماع امت ہے، شیعہ کے ہاں بھی ہے، سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، سورہ نور میں آئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دھڑ مبارک کی تدفین کس قبیلے نے کی؟ اتنی تفصیلات تو شیعہ کے ہاں ہی اتنی تاریخ محفوظ ہے، مجھے اتنی تفصیلات کا نہیں پتا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ فرض نماز جس میں امام قرات نہ کرے، مقتدی کو سورہ فاتحہ اور سورت ملانی چاہیے یا خاموشی؟ امام تو قرات کرتا ہے جی، آہستہ آواز میں کر رہا ہوتا ہے، سورت بھی ملانی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم زہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی نبی الاسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کی جو زہر اور عصر کی نماز تھی اس کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 15 آیات کے۔ نبی الاسلام تو آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملاتے تھے۔ چھوڑنا جائز ہے لیکن ملانا بھی سنت ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات، سورہ ملک 30 آیات ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 30 آیات کے برابر جو خاموش رہتے تھے تو وہ دکانوں کا حساب تو نہیں کرتے تھے، تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھنا؟ کیا کسی کا نام شخصیت پر اثر ڈالتا ہے؟ شرعی طور پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، باقی کامن آبزرویشن میں کوئی چیزیں اس طرح کی آئی ہیں لیکن وہ بھی جنرل رول کے طور پہ نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت کے دو بدبخترین انسان انہی ناموں کے ہیں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم. تو ناموں میں اگر کچھ رکھا ہوتا تو نام ان کو بچا لیتے. اور عبد الرحمن ابن ملجم تو ہے بھی مسلمان تھا، خارجی تھا، کافر بھی نہیں تھا. ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اگر معاوضہ طلب کرے تو شوہر کس حساب سے دے گا؟ قرآن میں آیا معروف طریقے سے. معروف یعنی جو اس معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، اس شخص کی آمدن کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ جب عورت نے شادی کی تھی تو اسے پتا ہے کہ میں کس طرح کے مرد کے ساتھ شادی کر رہی ہوں. اگر ایک مرد کی بچارے کی مہینے کی کمائی 30,000 روپیہ ہے، اب عورت طلاق لے کے 3 بچوں کا خرچہ ہی اس سے 30,000 مانگے تو زیادتی ہے. وہ جب ساتھ رہتی تو کیا 30 کا 30,000 اس پہ ہی لگنا تھا؟ تو وہ پھر جوڈیشری نے طے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں یہ اتنا خرچہ اس کا لگایا جا سکتا ہے. وہ قرآن میں معروف، اس طریقے سے حق مہر بھی معروف ہے، کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی گئی. اگر تقدیر یا قسمت میں سب کچھ لکھ دیا گیا تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس میں وہ انسان قصوروار کیوں ہے؟ انسان قصوروار اس لیے کہ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ انسان یہ کرے، تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ کر دے گا، اللہ نے اپنے علم سے پہلے جج کر لیا. یہ تو اکثر سوال آتا ہے، آپ تقدیر لکھیں ڈیسٹنی اور انجینئر محمد علی مرزا، میری ویڈیو کھل جائے گی. ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو سال کے اینڈ پہ اگر ٹیچر کہہ دے کہ مجھے لگتا ہے تو انہیں فیل ہو جانا ہے اور وہ فیل ہو جائے، تو وہ خود فیل ہوا ہے یا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ ٹیچر کا تو ایک اوپینین ہے نا، تو اللہ کا ایک اوپینین ہے اور اس کا اوپینین کامل ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اسے اختیار دیا ہے، چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے چاہے باطل کا. آپ اپنی غلطی کو رجوع کرتے ہیں تو اسے رجوع کرنا کہتے ہیں، جب کوئی دوسرا کرے تو اسے یو ٹرن کہتے ہیں. اچھا، اب جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نا، وہ یو ٹرن نام اگر میں نے رکھا ہے تو بالکل آپ، وہ تو خود کہتے ہیں نا، میں اپنے لیے رجوع استعمال کرتا ہوں اور یو ٹرن کا لقب انہوں نے اپنے آپ کو خود دیا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں. اگر وہ کہیں کہ میں یو ٹرن لفظ غلط استعمال کرتا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، آندہ سے میں رجوع کا لفظ استعمال کروں گا، ہم بھی آندہ سے رجوع کا لفظ استعمال کریں. رام ہے میں تمہیں دسیا ہے منو مولوی نہیں پورے پہ، برگر کھانے لیتے شاہی کوئی نہیں. میت کو دفنانے کے بعد قبر پر 2 سے 3 گھنٹے اس کے لیے بیٹھنا، استقامت کی دعا کون سی کی جائے؟ جی بالکل، یہ سنت ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کی دعا کرو. یہ ساری چیزیں میں نے ابھی ریسنٹلی طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ کے اوپر کور کی ہیں حدیثیں، اور اسال ثواب کے 10 طریقے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، 100 سے زیادہ حوالے ہیں اس میں. یہ جو آپ نے کہا 2-3 گھنٹے بیٹھنا، یہ بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے. مسلم شریف میں حدیث ہے جب عمر بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا، یہ مسلم کے شروع میں 321 نمبر حدیث ہے، ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. تو انہیں موت کے وقت اپنی کچھ غلطیوں کا احساس ہوا، جو کچھ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے، تو بڑا روئے وہ، اور پھر انہوں نے اس میں کچھ باتیں کی، وہ بڑی رقت انگیز ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرا تفصیلی کلپ آپ دیکھ لیں. تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں، مراد یہ کہ اس کے پاس، جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی وہی 3 گھنٹے تقریباً، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو سوالات کے جوابات دے سکوں. تو جتنی دیر آپ نے وہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے جس کی قبر پہ آپ بیٹھے ہوئے، دعا کریں. ہاں وہاں پہ آپ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، باقی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھ کے وہاں کوئی بخشنا ہوتا ہے، ایسا نہیں. یعنی صرف وہاں رکنا ڈھارس کے لیے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. جو بندہ سورہ یاسین کثرت سے پڑھتا ہے تو سورت اسے جہنم میں جانے سے روک لے گی, اس بندے کی سفارش کرے گی. روایتیں اس میں ہیں لیکن کمزور ہیں. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد و ترمذی میں سورت الملک کے بارے میں ہے. سورہ یاسین کے بارے میں جو روایت ہے سنن دارمی میں, جو صحیح سند سے ہے, کہ جو صبح پڑھ لے شام تک ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ فرائض میں بھی پابندی کرتے ہیں. ایک بندہ صرف سورہ ملک پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں, تو وہ تو مار گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے تھے, کیا وجہ تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے. جی ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں کیا وجہ تھی. غلطی لگ گئی ان کو, صحابی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, انہیں بھی غلطی لگی. تو اس کا تو بڑا اچھا جواب پھر دیا تھا انہی کے اپنے شاگرد نے جو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. وہ آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر امام حنیفہ کے ساتھ کیا کیا تھا جب انہوں نے سنت کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. تو میرا سوال ہے کہ ہمیں احادیث میں کیسے پتا چلے گا قیامت ایسی ہوگی یا ویسی. قیامت کے آنے کا علم یعنی اس کی تاریخ, لمحہ, سن, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. قیامت کی نشانیاں نبی اسلام نے بتا دی ہیں. سب سے بڑی نشانی ہے رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں. پھر قیامت کی دوسری نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا جو سورۃ القمر میں آئے کہ قریب آگئی قیامت اور چاند شک ہو گیا. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے تفصیلی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. ہاں کچھ قرب قیامت پہ بڑی بڑی نشانیاں آنی ہیں دس, ان میں دجال کا آنا بھی ہے, عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں تشریف لانا ہے, دابت الارض کا نکلنا ہے, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور ایک دھوئیں کا نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں تو نشانیاں تو ہیں لیکن اگزیکٹلی قیامت کی تاریخ یا سن وہ نہیں پتا. کیا کسی فوت شدہ کا وسیلہ جو دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے نا, اس کے حوالے سے سلف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں. صرف انبیاء کے کیس میں, لیکن احادیث جو ہمیں عقیدہ بتا رہی ہیں وہ وہی ہے جو حضرت عمر کا عقیدہ ہے. 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں, انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو لائے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتے اور بارش ہو جاتی. تو وسیلہ اس طرح کا جو شخصی وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے اس سے جا کے دعا کروانی. وسیلہ کے نام پر دھوکا, میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. قبر رسول سے مانگنا, یہ بھی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نماز میں سجدے میں پاؤں کو جوڑنے کا ریفرنس المستدرک للحاکم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ کے دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہوتے تھے. میں نے نماز محمدی والے ریسرچ پیپر میں حدیث کا نمبر ڈالا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں تشہد کو انگلی کو حرکت دینے کا ریفرنس ابو داؤد اور نسائی کے اندر, یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 8 آپ کو اینڈ پہ ملے گا, اس میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام اس دور میں اکیلے رہ گئے تھے, لیکن آج کے دور میں جتنے حسینی منج میں آج بھی اسی طرح الگ ہیں, کیا ہم بس اس معاملے میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ ہم ہی تو اکٹھے ہیں میرے بھائی. مجھے بتائیں ایک گلی میں دو مسجدیں بنتی ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کی. ہماری کو پلانٹ ارتھ پہ آپ نے مسجد دیکھی ہے؟ ہم نے تو اکٹھا کر دیا امت کو. اب بھی نہیں یقین آتا, دیکھیں سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے, اب احترام سے ایک دوسرے کہتا ہے مفتی صاحب, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب. یہ تو لانتی ہی ایک دوسرے کو سمجھتے تھے, جنمی سمجھتے تھے. تو یہ دیکھ لیں کیا برکات ہیں اس پلیٹ فارم کی. آپس میں وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور ہم تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. سورۃ المؤمن کو سورہ غافر کیوں کہا جاتا ہے؟ غافر لفظ سٹارٹ میں ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے معاملے میں. تو سورتوں کے دو دو نام ہو سکتے ہیں. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے کیونکہ اس میں قتال کا حکم آیا تھا. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء, سبحان الذی اسرا بعبدہ, آپ عرب کے قرآن چھپے ہوئے دیکھیں وہاں سورہ بنی اسرائیل نہیں لکھا ہوتا، سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، دونوں نام سنت میں. تو یہ سورہ مومن کا عرب کے جو قرآن ہے ان میں سورہ مومن نہیں ہوتی، یہ 40 نمبر سورت، وہاں سورہ غافر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو دونوں نام ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نام، مومن بھی اس میں موجود ہے، وہ اس مومن کا ذکر ہے، وہ جو ایک مومن اپنا ایمان چھپاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو امتی، اس کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے. کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اگر آپ کو ایک آیت کا ٹائم ملا ہے امام کے پیچھے ظہر عصر میں تو ایک بھی پڑھ لینا کافی ہے، لیکن کم از کم تین آیات پڑھنی ہوں گی امام کے لیے، ایک آیت نہیں کم از کم تین آیات، اسی کے اوپر اتفاق ہے. دو یا چار رکعت فرض نماز میں پہلی رکعت میں سجدوں کے بعد اٹھنے کی بجائے اگر تشہد بھی پڑھ لیا تو بقیہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو ٹھیک ہے نا، وہ فالتو آپ نے پڑھا نا، تشہد میں جیسے ہی یاد آئے آپ اٹھ جائیں اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیں، وہ فالتو آپ نے پڑھ دیا. اور اگر دوسرے والا تشہد چھوٹ گیا تو بھی سجدہ صاف سے نماز ہو جائے گی، آپ کو تشہد پڑھنے کے لیے قیام سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے کہ جو کھڑا ہو گیا اب واپس نہ آئے. اگر جمعہ کی نماز رہ جائے تو کیا ہم جمعہ کے دو فرض رکھتے ہیں پڑھیں گے یا ظہر کی؟ جمعہ چونکہ کم از کم تین لوگوں نے پڑھنا ہے، یہ جمع نماز ہے، یعنی ایٹ لیسٹ تین مسلمان ہونے چاہیے، تو جب آپ کی جمعے کی نماز رہے گی تو اب آپ ظہر کے چار فرض پڑھیں گے، اگر مسافر ہیں تو دو فرض پڑھیں گے، اور مسافر کے اوپر جمعہ بھی کوئی نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے اس کی مرضی، جمعہ مسافر کے لیے فرض نہیں ہے. نبی الاسلام نے کئی سفر کیا، آپ نے جمعے کی نماز نہیں کروائی، حالانکہ آپ کے پاس سینکڑوں صحابہ ساتھ تھے، لیکن آپ نے ظہر اثر ہی پڑھی ہے، دو فرض ظہر کے دو اثر کے. تو جمعے کی نماز چونکہ اکیلے بندے کی نہیں ہوتی، لہذا اگر چھوٹ گئی ہے تو آپ ظہر کے فرض پڑھیں گے اس کی جگہ. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی پریڈکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے تاج اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں کی ہیں؟ پریڈکشن کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ باتیں ہیں کہ وہ تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے چکروں میں، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ تو ہے یقیناً. ہم تو اپنے مذہب کے بارے میں کہیں پہ کوئی مسلمان کمزوری کا شکار ہے، وہ تو بڑے نظریاتی لوگ ہیں اپنے اس معاملے کو لے کے. تو باقی یہ کب پورا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. زندگی میں کئی دفعہ ایسی صورتحال آئی ہے، مسلمانوں نے بڑی بڑی پٹیشنز کی ہیں لیکن اینڈ پہ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا سٹارٹ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونا شروع ہو گیا تھا، بالفور ڈکلریشن 1917 میں، تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب دجال آنے والا ہے، تو 100 سال تے لنگ گئے، کوئی نہیں آیا. اور ابھی آپ وہ مسلمان مورخین اور بڑے بڑے فقہا جو یہ کنکلوڈ کیے بیٹھے تھے کہ 11ویں صدی میں جا کے قیامت آ جانی ہے، اللہ کے فضل سے 15ویں صدی چل رہی ہے. تو اس طرح کی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے، اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ پھر اس کو اندازہ ہی رکھیں اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کریں. لو جی، تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، الحمدللہ. کوئی ایک پرچی ایسی جو میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے کسی نے دی ہو اور میں نے اس پرچی کو نہ پڑھا ہو، جس کا تعلق دین کے کسی سوال کے ساتھ ہو. ہاں، ڈرامہ بازی کا جواب میں نہیں دینا. ہاں، میں ڈرامہ بازی کا اتنا جواب دیتا ہے کہ اس دن مزید جواب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کا فائدہ اس چیز کا ہے کہ آپ دین کا کام کریں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو، ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص چائنا میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں بھی، جہاں کئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.